1. 7 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De opkomst voor de Europese verkiezingen ligt tot nu toe iets hoger dan de vorige keer. Tot 5:15 had 29% van de stemgerechtigden gestemd, zo blijkt uit onderzoek door Ipsos INO. Bij de vorige Europese verkiezingen, 5 jaar geleden, lag dat opkomstpercentage aan het einde van de middag op 24. Er kan worden gestemd tot 9 uur vanavond. Eerder vandaag meldde een aantal politieke partijen dat er een DDoS-aanval was op hun website. De sites van CDA, Forum en PVV waren daardoor tijdelijk onbereikbaar. Een 1/4 van alle kinderen onder de 5 jaar wereldwijd kampt met ernstige voedselarmoede, blijkt uit een rapport van UNICEF. Ze hebben een dieet dat zo beperkt is dat het waarschijnlijk hun groei, hersenontwikkeling en overlevingskansen schaadt, zegt de VN-organisatie. Veel van die kinderen wonen in Mali, Soedan, Haiti en Gaza. In totaal leven er 181 miljoen kinderen in ernstige voedselarmoede. 64 miljoen van hen wonen in Zuid-Azië, 59 miljoen in de Sub-Sahara. Een Europese privacyorganisatie waarschuwt nationale toezichthouders voor plannen van Meta. Het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram wil systemen van kunstmatige intelligentie gaan trainen met onder meer privéfoto's en berichten van gebruikers. De Nederlandse autoriteit persoonsgegevens heeft Meta om opheldering gevraagd over de plannen. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft voor het eerst een volledige testvlucht gemaakt met de megaraket Starship. Ruim een uur na de lancering in Texas maakte het ruimtevaartuig een zachte landing in de Indische Oceaan. De Starship is ruim 120 meter hoog en wordt gelanceerd met de krachtigste raket die ooit is gebouwd. Het ruimtevaartuig moet astronauten naar de maan brengen en in de toekomst zelfs naar Mars. En dan het weer. Het blijft vanavond en vannacht droog. De temperatuur daalt 's nachts naar 5 tot 7 graden. Morgen eerst vrij zonnig. In de loop van de dag meer bewolking en kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. ANWB verkeersinformatie. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A12 werkzaamheden op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij De Meren kost je nu 5 minuten vertraging. En dan het ongeluk op de A12 richting Den Haag. Voor Gouda zijn 2 rijstroken afgesloten. De vertraging is vooralsnog 5 minuten. Bij Rotterdam is dan een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Bij het knooppunt op het Terbrechtseplein kan je daar niet kiezen voor de A16 in de richting van Breda als je vanuit Gouda komt aanrijden. En dat levert vanaf Nieuwekerk aan de IJssel een 1/4 vertraging op. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Vanavond in Pointer. Mensen met dementie mogen niet meer zomaar worden opgesloten. Toch gebeurt dat in veel verpleeghuizen nog wel. Ja, eigenlijk is het wel een schending van een mensenrecht. Hebben mensen met dementie recht op vrijheid? Of levert dat te veel risico's op? Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO NCRV op NPO 2. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Ziggo Sprinters zijn terug. Krijg nu 12 maanden 50% korting op internet en tv. Sprint voor alle deals naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Nieuw Sociaal Contract staat voor goed bestuur en bestaanszekerheid. Samen met Pieter Omtzigt werken wij aan verandering in Nederland en in Europa. Ik ben Dirk Grotink, lijsttrekker voor Nieuw Sociaal Contract voor de Europese verkiezingen. Stem 6 juni Nieuw Sociaal Contract. Ziggo Sprinters, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. NPO Radio 1. NTR. Onze gast van vanavond staat te boek als regisseur van de rauwe werkelijkheid. Skunk is het verhaal van de mishandelde Liam, die zowel slachtoffer als dader is. Hier is Koen Mortier. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Koen, als jij tegenover een jongen zit die zijn zusje van 2 heeft verkracht, hoe kan het dan dat je met die jongen kunt meevoelen? Ja, achter? Eigenlijk zit er achter iedere jongere een soort van verhaal. Achter iedere daad zit een verhaal. Daar was ik ondertussen al achter gekomen via andere gesprekken en zo. Dus ik wou eigenlijk zijn verhaal horen. Waar was het? Wat er aan de hand was. Dus eigenlijk, hij was verkracht geweest vanaf zijn 4 jaar. Hij zelf ook? Ja, tot zijn 14. Door zijn oom. Laten we zeggen een 3-tal keer per week of zo. Ik weet dan niet persoonlijk hoeveel. Zo. Maar hij dacht dat hij zijn zusje liefde gaf. Hoezo dat? Omdat zijn oom hem ook liefde gaf. Die verkrachting, de liefde en de daad van verkrachting. Dat was een soort van bizarre mengeling. Hij zei ook zo van, ja, ik hou eigenlijk wel van mijn oom. De oom die hem dus had misbruikt. Ja. Kun jij je nog herinneren wat er zich meester van jou maakte terwijl je dit hoorde? Och. Ja, dat is heel technisch dan, hè. Dan ben je echt aan het luisteren. En dan probeer je vooral de persoon die recht over jou zit te visioneren en te zoeken en te kijken van wie zit daarachter en wat voor jongen zou dat zijn. En dus eigenlijk ben je eigenlijk minder bezig met je eigen gevoelens. Dus jij zit daar toch als een vakman te kijken naar dit vreselijk, zoals ik het zo mag aanduiden. Ja. En de empathie komt dan later of zo? Als je... Ja, dat is een verhaal dat mij nooit meer zal verlaten. Ook niet. Hoe kwam je eigenlijk bij die jongen terecht? Ja, dat is eigenlijk via de schrijver Geert Tagom, de schrijver van het boek. Welk dat boek? Skunk, ja, waar de film naar is vernoemd. Inderdaad. Ik had het boek gelezen. Ik was ongelooflijk gechoqueerd door het boek. Maar ik was vervolgens ook ongelooflijk gechoqueerd door het feit dat ik dat het echt gebeurd was. Want in zijn nawoord schrijft hij van, kijk, dat zijn na 20 jaar ondervindingen in de forensische psychiatrie, zijn dit de verhalen die ik eruit gehaald heb. En wat was de kern van die verhalen? De kern van de verhalen, of de kern van zijn boek en ook van de film, vind ik, is dat iedereen een verhaal te vertellen heeft. Dat er altijd een basis zit in een kind of in een persoon die boeiend genoeg is om die persoon te proberen helpen. Mm-hmm. En toen ik na dat boek gelezen had, zei ik van, oké, blijkbaar is het waar, ik heb die persoon geweld. Want je kon in eerste instantie misschien helemaal niet geloven dat het waar was. Natuurlijk niet. Hoezo, tuurlijk niet? Omdat het zo heftig is. Omdat dat zo shocking is. Ook. En ja, je bent gans je leven bezig met dingen te onderzoeken, te bekijken, documentaires, films, dingen lezen. En daar weet jij niks van. Ja, want even voor goed begrip. Je hebt nogal wat dingen gemaakt die ook over geweld gingen. Die ook lieten zien dat, zoals wel eens wordt gezegd, de mens een wolf kan zijn tegenover andere mensen. Dus je was door de wateren gewassen. Je wist wat er te koop was in de wereld. En toch was je ondersteboven van dat boek. Ja, omdat je eigenlijk in het boek volg je het volledige proces van die jongen. Hè. Dus van de mishandeling, de pesterijen, tot de opname in een jeugdzorgcentrum. En daar ook is het ook een struggle for life. En probeer ze hem te helpen tot de diepste van zijn kern, maar ze geraken niet zijn kern. En dan in het boek vermoordt die jongen zijn ouders en pleegt die zelfmoord. Dat schijnt ook bij de echte jongen waarop dat gebaseerd is gebeurd geweest te zijn. Ja. Jij leest dat. Je wordt erdoor aangeraakt en aangedaan. Ja. Nou, dan zou je zeggen, super relevant maatschappelijk verhaal. Binnen een paar maanden is de financiering voor zoiets acuuts en important rond. Dat klopt. Het heeft inderdaad enkele maanden geduurd en 5 jaar erbij. Ja. Hoe kon dat? Ja, de filmwereld is misschien voorzichtig. Kent dit soort van verhalen niet, gelooft dit soort van verhalen niet. En het ergste was misschien dat de toenmalige intendant, dat is eigenlijk de directeur van de filmcommissie in Vlaanderen, die is ondertussen in pensioen en zo, gelukkig voor iedereen. Maar cynisme is je niet vreemd, Tukkel. Nee, zeker niet. Dat hoort je ook, na zo'n strijd. Mm-hmm. En die zegt doodleuk van, ja, waarom zou je daarover een film maken? Waarom zou je over zo'n jongens een film maken? Er is toch niemand geïnteresseerd? En op dat moment had jij al heel veel research achter de rug. Je hebt in totaal 15 van dit soort instellingen bezocht. In een van die instellingen kwam je die jongen tegen die dat zusje had verkracht met alles wat er verder omheen hing. Dacht je niet, ik geef die man een klap in zijn gezicht? Ik doe zelf ook even mee. Nee. Eigenlijk, ja, dat zou verloren moeite zijn, hè, sowieso. Eigenlijk moet je zelf als filmmaker vooruit met je project. En ik heb alleen maar gezegd van, kijk, als ik geen geld krijg voor deze film, ga ik hem toch maken. Maar goed, nog even, Koen. Hij zegt, dit soort jongeren is geen film waard. Dan kan het toch niet anders dat jij na zoveel research en zoveel empathie ook tegenover die jongeren ook enige razernij moet hebben woelen. Ik ben nog steeds razend, vandaar dat ik het ook altijd zeg, dat de vroegere intendant van het FAF dit gezegd heeft. Ja, FAF, dat is die filmclub die het geld geeft. In ja. iedere commissie, of in iedere interview zeg ik dat. Ja. En iedereen weet over wie dat gaat. Ja. En de naam noem je liever niet, begrijp ik. De naam weet iedereen die het moet weten. is misschien ook in de Nederlandse context niet per se. En trouwens, in Nederland kreeg ik direct geld. Hoe zou dat verschil? Geen idee. Misschien moet je het eens vragen aan de Nederlandse filmcommissie. Ah ja, kijk, het is extra spannend omdat we natuurlijk het klassieke punt kennen dat in Nederland vooral gezellige romcom-achtige publieksfilms worden gemaakt, uitzonderingen daar gelaten, en dat België een veel diepere filmcultuur zou hebben. God, dat weet ik eigenlijk niet. Ze zeggen dat, maar is dat zo? Ik heb er geen meetlat voor, geen keiharde cijfers. Ik snap over. Dat is zo moeilijk te zeggen, hè, wie dat wel maakte. Ik zit vooral in de arthouse. En als ik dan arthouse scenario's van Nederland... we werken bijvoorbeeld samen met ons bedrijf, met Alex van Warmendam. Dan vind ik geen romcom. Nee, zeker niet. Nee, de Noorderlingen, dus Abel, noem het allemaal maar op. Er zijn toch een heel pak arthouse filmers in Nederland die ook wel cinema maken... Waar je mag bij stilstaan. Misschien heeft iets anders ook nog een rol gespeeld, dat ze in België niet direct met de portemonnee stonden te schudden voor jou. Jij bent die man van de Nike-reclamefilmpjes. Jij bent de man die regelmatig voor bedrijven aan de gang is. Je bent helemaal geen filmauteur. Je bent helemaal niet een kerel met de diepgang die nodig is voor dit soort films. Je zit in de commerciële marge. Zo werd ik vroeger bekeken, ja. In het begin dat ik als regisseur begon, was dat wel eens een beetje tendens van, ja, jij bent een reclamejongen en je gaat overal gaan filmen in het buitenland, dus je hebt geen geld nodig. Heb je het jezelf niet een beetje aangedaan, bedoel ik maar te zeggen? Nee, ik bedoel, dat staat ook los van elkaar, hè. Wat ik doe in de reclame om financieel te overleven, dat geld maakt dat ik deze films kan maken. En dat kon je dus na 4, 5 jaar kon je dat eindelijk gaan doen. Hè? Wat wilde je nou vertellen? Ik bedoel, al die research, al die narigheid. En dan moet je keuzes maken. Wat voor keuzes maakte je? Goh, nou, dat gebeurt vanzelf, hè? Grotendeels. Ik wist wel bijvoorbeeld, in het boek gaat het over een jongen die mentale achterstand heeft. Mm-hmm. En dat wou ik niet. Waarom niet? Omdat het heel moeilijk is om je in te leven in een personage met een mentale achterstand, ja, die vervolgens heel erge dingen doet en meemaakt. Je kan moeilijk de identificatie kan je niet vinden. Dus jij koos voor een verwaarloosde tiener, Liam, die opgroeit in een gezin, hè, waar ja, drugs en geweld de hoofdrol spelen. Destructief thuis, zou je kunnen zeggen. Een afbraakmilieu. En dat milieu wordt ingeruild voor een jeugdinstelling. Daar heb je ook weer eigen regels en eigen vormen van misbruik. Hij vindt troost bij de begeleiders. We gaan er geen eind weggeven hier natuurlijk. Maar zijn verleden, laten we het zo zeggen, lijkt hem bij vlagen in te halen. Ja. Ja. Dat is het verhaal wat je vertelt. Dit is natuurlijk ook een thema dat al heel snel het risico in zich draagt dat je dan een boodschapperige verteller wordt. Hoe heb je dat geprobeerd te omzeilen? Door eigenlijk zo documentaire mogelijk te werken. Zowel het script. Sommige dingen waren eigenlijk niet zo goed in het script. Daar heb ik dat weggesmeten. Die scènes. Verhaalde scènes die eigenlijk zo de context laten zien, heb ik allemaal weggesmeten. En ik heb eigenlijk puur proberen werken op een organische, documentaire manier. Ja, en dat, je ziet als kijker wat er gebeurt in die instelling. Je ziet hoe de jongeren met elkaar bekvechten, hoe ze zich tot elkaar verhouden, ook op tedere momenten. Je ziet die begeleidersknokken om ze op het goede spoor te krijgen. Dus jij zegt, ik wil de klassieke vertelwet. Show, don't tell. Leg niet uit wat er gebeurt, laat het zien. Ja, onder andere, ja. Wat dan nog meer? Oh ja, het is een beetje een evenwichtsoefening. Waar ga je naartoe? Wat wil je vertellen? En vooral, hoe is je personage? Ja. Welk personage wil je laten zien? Welke type persoon wil je laten zien? En? En ik had in mijn hoofd dat hij eigenlijk een Engels type harde persoon moest zijn. Iemand dat is niet gelukt. Iemand die gerust hooligan kan zijn, ja. Maar anderzijds heel zacht is. Ja, dat is wel gelukt. Ja, dus een jongen die eigenlijk bijna op het schizofrene af vecht met zijn eigen liefde en woede. En dat zie je bij deze acteur, jij mag zijn naam noemen. Thibaut Doms. Ja, want dat is een blijver. Hè? Ja. Prijzen galore, zoals de Engelsen zeggen. Bij hem buitengewoon zichtbaar, voelbaar. Hij is en medeogeloos en tegelijkertijd een softie. Ja, ja, ja. En dat was het idee zo wel. Ja. Zullen we even naar de trailer van de film luisteren? Dat mag. Hier is iemand nieuw in onze groep. Mag ik je even aan jullie voorstellen? Dit is Liam. Moet ik even goeiedag zeggen? Ik kom iemand voorstellen. En hoe lang zit hij al? Een tijdje. Vijf maanden, 8 dagen. Ja, ja, nee, ja. Volgens mij als nieuw in eigenlijk. Ik weet niet zo goed, krijg je niet zo'n vat op. Is dat van die fucking kutvrouw? Wat heb je dan dit weekend? Hart? Hart, klein moedje. Zo van, Wint? Pak je vrouw? Kom, kijk, heb je een zo'n dag zijn, Wint? Ik denk dat het beter is als je de trein zit verlaten. Onze zus is echt fucking messed up. Uitgezet. Ik probeer u te helpen, maar je moet wel fucking toelaten, hè? Vreemd. Iedereen heeft twee kanten, zoals een muntstuk, hè? Een soort van dag, een soort van nacht. Ik vind echt dat jij een goede gast bent, Liam. Zo wil ik Kunststof op Radio 1 van de NTR over de wondere wereld van kunst, cultuur en media. Vanavond filmregisseur Koen Mortier als gast. Zijn speelfilm heet Skunk. En dat is in de Vlaamse bioscoop om te beginnen een waanzinnig succes. Meer dan 65.000 bezoekers kwamen erop af. En hoeveel had de producent er verwacht? De producent had meer verwacht. Dus vooral de distributeur die niks verwachtte. Oh, ja? Ja, die, dat was septemberfilm. En de baas van septemberfilm die zei, ik verwacht tussen de 3.000 en 5.000 mensen. En hoe kwam het dan dat de producent er zoveel van verwachtte? Omdat we, omdat zij eigenlijk en ik ook, het gevoel al, we hadden al gevoeld hoe dat de film een impact had. Ja. Dus je voelt aan mensen, je gaat naar een festival ergens en je voelt dat die mensen de stoel niet verlaten, blijven zitten, veel vragen stellen. Je denkt van tja. Die film had een impact hebben. Wat is er gebeurd in België na aanleiding van deze film? Van alles, hè. Nee, ja, uiteindelijk... We hadden ook een reclamefilm gemaakt natuurlijk voor de film, waar het personage de eerste minister uitnodigt om naar een instelling te komen zien. En mocht hem geen tijd hebben naar de film te komen zien samen met hem. Slim. En dan natuurlijk als gevolg dat na het tonen van die reclamefilm... Er is een praatprogramma, De Afspraak. Dus dat was de schrijver van het boek uitgenodigd, samen met de minister die verantwoordelijk is voor welzijn en jongeren. En die zijn gaan praten tijdens de afspraak. En daarna zijn die beginnen praten samen met Bruno van Opbergen van Vroeger Kind en Gezin, Agentschap Opgroeien dus. Zijn die op het ministerie gaan praten over hoe zo jongens op te vangen, hoe zo jongens vroeger te ontdekken. Want het is vooral de kern is hoe jonger ze ontdekt worden, hoe beter voor hun toekomst. Ja. Van zodra dat je ontdekt wordt op je 16, zoals Liam, dan is het meestal voorbij. Ja, laten we even stilstaan bij de actualiteit in Nederland. Hè? Er loopt hier een rechtszaak tegen een dominees-echtpaar uit Oudorp. Door kinderen beschuldigd van jarenlange zware mishandeling. Er is een zaak van een meisje van 10 uit Vlaardingen. Met zeer grote waarschijnlijkheid door pleegouders zozeer mishandeld dat ze bijna is overleden. Dus je film valt in een hele actuele context. Hè? Ja. Wat hebben jullie nou geleerd, ook naar aanleiding van de debat dat jouw film opriep, waar wij misschien ook iets aan hebben? Wat kun je doen of laten? Wat heeft die discussie opgeleverd? Goh, ja, het gaat eigenlijk vooral over de signalen die zo'n kind uitstuurt en die moeten begrepen worden. Dus dat is een heel belangrijk ding. Maar om te beginnen moet je die signalen niet alleen begrijpen, maar je moet ze ook horen. Je moet ze horen en je moet ook antwoorden. Dus scholen moeten eigenlijk alerter zijn. Dat is de basis. Buren, scholen, sportclubs. Eigenlijk moeten veel sneller die aangifte durven doen. Hoe komt het dat die scholen dat dan, nou, nalaten is een groot woord, maar zo traag doen, zo moeilijk oppikken? Ik heb er geen idee van. Ik denk, het behoort ook tot een soort van moeilijk domein. Je moet rekenen, want ja, in de film is de moeder heel schreeuwerig en agressief. Mm-hmm. Maar in het echt zijn de ouders van het slachtoffer ook heel agressief, verbaal agressief. Het zijn over het algemeen kinderen, 95% komt geloof ik uit wat wij dan noemen achterstandsmilieus. Ja, ook ja, maar het is vooral de agressiviteit hoe de ouders andere mensen benaderen. Betekent dat die mensen schrik hebben voor hun eigen leven, voor hun eigen familie, voor hun eigen gezin. Dus trekken mensen zich snel terug. Ja, ja, die durven bij wijze van spreken niet over de vloer te gaan om te kijken wat gebeurt er precies in dit gezin. Want stel je voor, straks komen ze bij ons aanbellen en hebben wij narigheid. Ja, je wordt afgedreigd. Hè? Dat is een van de zware dingen. En je moet rekenen dat eigenlijk zwaar mishandelde kinderen, laten we zeggen dat 60% het haalt in de maatschappij. Mm-hmm. En ze gaan geen minister of journalist worden, maar ze kunnen wel een leven opbouwen, een relatie aangaan, wat dat heel wat is. Maar dat betekent dat 40% van de jongens die zwaar mishandeld zijn, dit niet halen. En hoe komt het dat de meeste van die jongeren, zoals Liam in de film ook, niet zelf zeggen tegen de mensen op school, tegen begeleiders, tegen mensen uit de zorgwereld, ik heb pijn, er gaat thuis iets fout? Dat is blijkbaar een heel, heel zware drempel om over te stappen. Ook zoals hij zegt, en de woorden van Liam heb ik al een paar keer gehoord. Ja, thuis is mijn thuis. Wat er ook gebeurd is. Al is het de hel. Al is het de hel. En in de film is het echt de hel. En meestal in het echte leven is het ook een zware hel. Maar wat houdt ze tegen? Wat houdt ze tegen dan, ondanks dat? Schrik om uw ouders te verraden. Schrik om uw ouders te verliezen, de koer. Mm-hmm. Want uiteindelijk, ze worden weggenomen van de ouders, maar ze hebben ze niet verloren. Ik denk dat dat bij de kinderen een heel belangrijke rol speelde ook. En ben je te weten gekomen wat dan dat geweld eigenlijk oproept? Oké, die kinderen willen ouders niet verraden, ondanks dat ze zelf lijden onder dat geweld. Waar komt het eigenlijk vandaan? Wat is de oerbron? De oerbron, het is een vicieuze cirkel. Hè? Die ouders zijn ook mishandeld vaak. Drugs is ook natuurlijk een grote speler. Maar vooral de vicieuze cirkel van mishandeling. Nee, dat is iets dat doorgegeven wordt. Zoals een adellijke titel. Hè? Hoe komt het dan dat wij dat zo slecht zien? Het lijkt bijna net alsof het een parallel universum is. Hè, dat binnen onze samenleving bestaat. We weten theoretisch dat het er is. Het speelt zich achter voordeuren af. Wat is de verklaring voor het feit dat wij dat onwaarschijnlijk slecht in beeld hebben en misschien ook willen zien? Ik denk dat we daar persoonlijk weinig mee in contact komen. Ik weet niet, als jij al bijvoorbeeld dat ooit gedacht hebt van iemand, van tja, dat klopt daar niet in dat huis. Je denkt dat niet vaak in het leven, hè? Ik kom uit een milieu waar thuis geweld was. Niet heel veel fysiek geweld, maar wel heel veel geestelijk geweld. En mij verbaasde het altijd dat de buurt er langs leefde. Er kwam notabene af en toe politie over de vloer. Ja. Maar niemand die er verder iets mee deed. Alsof het inderdaad achter een soort van glazen wand bleef zitten. Ja, en vooral de schrikken. Ik denk dat iedereen schrik heeft om zich te moeien met dingen waar ze zich, zogezegd, niet moeten mee moeien. Maar misschien is het ook gewoon verrekte moeilijk. Kijk, als je de begeleiders ziet van Liam, hè, in jouw film, die proberen het. Ja. Vertel eens, wat maken zij mee als ze echt pogen die jongeren te redden? Goh, well, De echte begeleiders die maken... Ik heb ook een heel aantal begeleiders natuurlijk gesproken. En, ja. en die gaan natuurlijk... die maken heel veel agressie en geweld mee van die jongeren. Die worden geslagen bij momenten. In woede aanvallen delen ze in de klappen. Soms als ze te vriendelijk of... vooral voor vrouwen dan te vriendelijk of te aanhankelijk worden... is er ook een soort van seksueel gevaar. Ja. Dus eigenlijk zitten zij continu ook in een strijd. Want dat is ook het discussiepunt waar ze het ministerie over gesproken hebben. Dat is, eigenlijk moeten die begeleiders zelf begeleid worden. Want die komen thuis. Thuis kun je zo'n verhaal niet vertellen. Nou, niet elke dag. Nee, dus moet je het ergens kwijt kunnen, dat verhaal. En daarom spreken ze nu om de begeleiders te begeleiden, de kinderen sowieso beter te begeleiden en ook de ouders te begeleiden. Zelfs in minder erge gevallen van geweld, hè, laten we zeggen sporadisch klein geweld, zouden ze ook zelfs die ouders en kind in een begeleid woonproject steken. Dat iedereen dat als een gezin begeleid wordt. Wat op zich kan, zolang het geweld niet gigantisch groot is, zoals in dit geval. Ik vraag me af of de begeleiders begeleid worden. Nee, ze worden niet begeleid. Ze hebben natuurlijk teamgesprekken. Ja. Dat is meestal vergaderen over de jongeren. Hè. Dat is niet over hun innerlijke vaak. Hè. Ja, ja. Want Pauline, de verzorgster, de begeleidster van Liam... die zelf ook in een amoureuze knelsituatie zit, die komt in nood. Maar je ziet haar niet echt wisselen met anderen over wat er met haar gaande is. Nee. En dat is representatief, zeg je. Dat zal wel niet overal zo zijn, natuurlijk. Hè. Maar er is wel een nood aan een soort van begeleiding van die begeleiders. Ja, ja. Ik ken iemand die een aantal van dat soort jongeren probeert op te vangen. En haar valt op dat heel veel van hen, ook als ze suïcidaal zijn... misschien wel 3/4, zegt zij, uit een milieu komt... waar de ouders zijn gescheiden of eigenlijk op het punt staan om te scheiden. Wat zijn jouw bevindingen? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik geen idee van. Ik weet dat... Bij ons spraken de ouderbegeleiders van meestal mensen die samen waren, maar die wel altijd aan drugs zaten. Bij ons bedoel je Vlaanderen? In Vlaanderen, ja. Dat was het algemene tendens. Zoals. Ze spraken van 90% komt uit dat soort van milieu. Scheiding heeft ze niet specifiek gezegd. Nee, drankgebruik? Drank en drugs. En ja, en zelfgeweld, hè, tegenover elkaar. Dat is ook natuurlijk wel een groot deel. Hè. Ja. Nou, laat jij dat natuurlijk allemaal heel expliciet zien in die film. Inclusief dat geweld. Waarom koos je ervoor om dat zo verregaand te tonen? Ik betrapte mezelf erop dat ik af en toe even wegkeek... als weer een mes ergens in werd gestoken. Goh ja. Als je die jongeren en die mensen allemaal praat... en dan dacht ik van ja, oké, ik kan deze zaak verbloemen... Maar dan pleeg je een soort van verraad tegenover die jongeren ook, vind ik persoonlijk. Wat bedoel je daarmee? Verraad? Dus zij vertellen over wat ze meemaken. En dan maak je er iets heel softer van of laat je niks zien. Ja, ja, ja. Om eerlijk te zijn, als we het woord verkrachting zeggen, is het een woord. Als je het woord verkrachting hoort in een film, is het een woord. Dat kan u kwetsen, dat kan u pijn doen, dat kan u doen nadenken. Maar als je zoals Irreversibel de verkrachting ziet, dan word je misselijk. Ja, die roemruchte Franse film. Hè? Maar er is natuurlijk ook een mate van dosering waar je het over kunt hebben. Hè? Als je op een gegeven moment het zo vaak zo expliciet laat zien... dan loop je het risico dat een deel van de kijkers zegt... ja, dit kan ik gewoon niet aan, mijn maag draait om. En ja, is dat wat je wil? Het is gewoon een deel van de realiteit. Er zijn veel mensen die zeggen, ja, waarom is dat zo gewelddadig? En waarom maak jij gewelddadige films? En ik zeg, ja, kijk rond in de wereld. We kunnen al dat geweld toch niet verschonen? Als er over Auschwitz gaat, wat gaan we dat laten zien? Het mooie deel van Auschwitz, wat er trouwens niet is. Of de realiteit. Nou ja, Zone of Interest laat niets zien. Van de narigheid in Auschwitz. Dat speelt zich af achter een muur. En het enige wat we af en toe voorbij zien komen... is die zwarte rookpluim uit een pijp. Het gaat over een happy gezin natuurlijk. Hè? Jawel, het onderwerp is iets anders. Maar het komt misschien nog wel harder aan door niets te laten zien. Dat weet ik niet. dat weet ik niet. Ik vond het een fantastische film, maar ik weet niet als het harder aankomt. Of harder binnenkomt, laat het zo zeggen. Ja, nou, dat is natuurlijk ook niet zo makkelijk om daar een weegschaaltje voor te vinden. Nee. In ieder geval komt het ook aan. Het komt ook aan, sowieso, ja. We gaan even naar de wereld. De wereld van de Europese verkiezingen. De wereld van de Gaza-oorlog, Oekraïne. Jennifer Oekeloen. NPO Radio 1. De opkomst voor de Europese verkiezingen lag eind van de middag iets hoger dan de vorige keer. Toen had 29% van de stemgerechtigen gestemd, blijkt uit onderzoek door Ipsos en INO. Bij de vorige Europese verkiezingen lag dat percentage om 17:15 op 24. Tijdens de herdenking van D-Day in Normandië heeft de Amerikaanse president Biden beloofd dat hij Oekraïne blijft steunen. Hij deed een oproep om niet toe te geven aan de Russische tirannie. Ook vroeg hij de NAVO-lidstaten en westerse bondgenoten om te blijven samenwerken. Voor het eerst is het gelukt om een volledige testvlucht te maken met een megaraket Starship van het ruimtevaartbedrijf SpaceX. De raket maakte een vlucht van een uur en landde in de Indische Oceaan. Starship moet astronauten naar de maan gaan brengen en later ook naar Mars. Irving Lozano vertrekt aan het eind van dit jaar bij PSV. Hij gaat naar het Amerikaanse San Diego FC. Lozano tekent een contract voor 4 jaar. Hij blijft tot 1 januari actief voor PSV. ANWB Verkeersinformatie. De werkzaamheden op de A12 Den Haag-Utrecht leveren nu 10 minuten vertraging op tussen Nieuwebrug en de Meren. En op de A20 richting Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam-Noord ben je ook nog 10 minuten langer onderweg. Kunststof. Frank van der Linden. Hoe rook jouw opa? Ja, zoetig. En hij had een soort van zoete geur of zo. Ja. Rook natuurlijk, want je rookte. Ja. ja. Jullie zaten vaak dicht bij elkaar. Ja, ja. Elke zaterdagmiddag lag ik op hem in de zetel te kijken naar een oude zwart-wit film. Jij lag op hem. Wat een prachtig beeld. Ja. Wat voor films waren dat dan? Allerlei films. Er was elke zaterdag en de middag was er op de VRT een soort van oude film, een klassieker die ik kon bekijken. En dat ging van John Huston tot John Ford, tot films met Fred Astaire, noem maar op. Hij wijdde jou in? Op een rare manier wel, ja. Wat was dat voor opa? Wat was dat voor milieu waar je dit in meemaakte? Gach. Mijn opa was volgens mij de eerste socialist van het kleine dorp Kneslaren, waar ik vandaan kom. Stop de persen. Nieuws. Ja, ja, ja. We hebben hem gevonden. We hebben hem gevonden, ja. En dat was een heel sociale, lieve man. Die werkte voor de vakbond, die uitbetalingen voor werklozen en van die dingen. En het speciale naam was, ja, ik kwam uit een heel klein dorp, maar die... Iedereen was welkom bij hem thuis. Ik hoorde nog een ander detail. Dat vond ik sprekend tegen de achtergrond van jouw film. Hij ging naar scholen en vroeg... welke kinderen van arme ouders hier zijn heel slim? Waarom vroeg hij dat? Jawel, ja. Dus hij vroeg dat omdat in feite... slimme kinderen van arme ouders... die hadden totaal geen kans om verder te studeren. Behalve als ze een schoolbeurs aanvroegen natuurlijk. En mijn grootvader maakte die schoolbeurs op voor die jongeren dan. Ah ja? Waar verdiende hij dat geld mee? Niks. Die deed dat gewoon omdat hij dat vond dat dat nodig was. Ja, maar hij zal toch zelf een aardige baan moeten hebben gehad om dat... Hij werkte voor de vakbond. Dus... Wow. Dus nog voor een groot deel eigenlijk uit eigen portefeuille ook? Nee, niet uit eigen portefeuille, maar gewoon hij vond dat dat belangrijk was om tijd te geven aan zo'n dingen. En je grootmoeder, zijn vrouw, wat was dat voor type? Een heel slimme, sterke vrouw. Zij was, waarom lach je? Omdat ik haar voor mij zie. Oké. Beschrijf er eens dan, wat zie je? Ze was... echt redelijk dik. Een rood gezicht, lachend gezicht, krullen. Uh-huh. En ze werkten in een café. Mijn grootouders hadden een café, het Volkshuis. Het huis van de socialisten. En ja, zij was daar de cafébaas in. Dus was, ze moest haar mannetje staan tussen al die dronken mannen soms. En als er iemand te dronken was, dan moest ze hem eruit sturen. Ja. En tegelijkertijd deed ze ook de ziekenbondverzekeringen van mensen, van socialisten, die bij hun lid waren. Ja. Er zijn twee films die volgens goede bronnen, zoals dat heet, aan jou werden getoond in die jonge periode, waarvan ik ook denk, hey, interessante link met Skunk, jouw eigen rolprent. One Flew Over the Cuckoo's Nest, met Jack Nicholson, speelt in een inrichting. Ja. Taxi Driver, over die doorgeflipte Vietnam-veteraan, met Robert De Niro. Hoe zit dat met invloed van ooit geziene dingen en wat je dan zelf maakt? Dat is een moeilijke vraag. Eigenlijk, ik heb dat al aan heel jonge leeftijd gezien. Hè. Dus mijn grootvader deed projecties voor het Vermijlenfonds. Dat is het cultureel fonds van de socialisten. En in het dorp deed hij dus projecties. En een van die films was One Flew Over the Cuckoo's Nest. En dat maakte wel een gigantische indruk. Jack Nicholson die wil uiteindelijk de belangrijkste verpleegster wurgen. En als kijker denken we, doe maar. Ja. Want zij heeft hem zoveel bloed onder de nagel. Doe maar. Doe maar lekker. En de mensen in het dorp, ja, dat zijn gewoon mensen. Die hadden zoiets van, oké, leuke film, maar... En dan de volgende maand was hij daar dan met Taxi Driver. En toen dachten ze allemaal, wat de hel is dit? En dan de laatste film die hij mocht projecteren, dat was Soldier Blue. Ja, dat is nog erger als het om geweld gaat, dat toch? Is een gigantische, gewelddadige film. Maar hij had die film gekozen omdat Peter Strauss de hoofdrol speelde. En Peter Strauss speelde ook de hoofdrol in de tv-serie The Jordashers. En mijn grootvader hield van die serie. Dus hij dacht, een film met Peter Strauss, dat moet ik projecteren. En wat was er zo gewelddadig aan Soldier Blue? Het gaat over de uitmoording van de Indianen door de Blue Jackets. Niet door de grijsjassen trouwens. En dus fysisch, ze worden uiteengerukt. Vrouwen hun borsten worden afgesneden, echt. En jij vreselijk. Dacht, maar dat past ook leuk in Skunk. Een paar fragmentjes daarvan. Ja, dat dacht ik wel. Daar zit je weer te lachen, maar dat is niet om te lachen, Koen. Helemaal niet. Nee, maar bedoel, waarom wou je dat? Een film die van zichzelf al zo gewelddadig is. We hadden het er net al een beetje in debatachtige termen over met elkaar. Waarom had je die, als Eva had gekund, ook nog met Soldier Blue willen injecteren? Ja, in het boek had het kind een film gekregen van zijn vader, die hem alleen maar die film kon bekijken. En ik dacht, ja, als je dan toch een film neemt waar je als kind een band kunt opbouwen met het slachtoffer, namelijk de Indianen in dit geval, dan ga je zelf die reflectie ook maken van... Dit ben ik. En waardoor zit Soldier Blue er dan niet in jouw film? Te duur. Ze vroegen heel veel geld, dus dat kon al niet. Heb je dat opgelost? Ik heb scalps erin gestoken. Een Italiaanse spaghetti western uit de jaren 80. En dan heb ik ook het scenario aangepast. Door zijn obsessie voor scalps en die dingen en zo, ja. Zullen wij even een stapje achteruit doen en naar een fragmentje uit de film gaan luisteren? Ik stel voor dat we gewoon gaan luisteren en dan kijken wat zich van ons meester maakt. Mijn favoriete film is Scalps. Het boeit niemand. Wat is dat? Het is zo'n... Het is zo'n vreelde film. Ik heb hem echt dus keer gezien. Dus kunnen we zo, heb je het geteld? Laat hem uitpraten. Gaan we even luisteren naar elkaar? Ja, ik wil luisteren. Het gaat zo over soldaten die dan in Indianendorp gaan om zo iedereen uit te moorden. Voor al die mannen en vrouwen hadden ze zo een kop eraf en ze hebben dat dan aan de zaal. Dat kan toch niet? Nee, maar het beste komt nog. Dan uiteindelijk ontsnapt zij en neemt ze zijn wraak op al die soldaten door ze zo één voor één te scalperen. Maar er is al zo... Maar nee, maar echt, al die kapoes moeten echt, ze zijn allemaal grootzaten. Het heeft, ja, beginnen van te stamelen en te stotteren, bij vlagen ook iets hilarisch. Ja. Maar het is ook niet alleen kommer en kwel, soms zit er ook humor in of zo. Ja. Aandoenlijke humor, maar wel humor of zo. Al vergaat het lachje wel wanneer later met een knipoog naar dit fragment er in de film opmerkelijke dingen gebeuren. Laat ik het daar eigenlijk maar gewoon bij laten. Want die film die is op de een of andere manier voor Liam ook richtinggevend. Het zou kunnen, ja. Ja. Koen, hoe liep het af met jouw opa? Heeft gestorven aan een hartaderbreuk. Toen in 69 was, dus eigenlijk heel jong. En jij was toen? 18. En wat betekende dat voor jou? De man die jou eigenlijk dus de film had ingeleid. Ja, ik was toen nog niet bezig met filmen. Dus maar je had zelf van alles gezien, hè? Ja, ik had heel veel gezien, maar ik was er niet van bewust dat ik daar later iets zou mee doen of zo. Nee. Ik wou sportleraar worden. God weet waarom. Wat heeft dat gedaan? Dat is een beetje heel bizar, omdat eigenlijk, ja, mijn ouders werkten heel veel. Dus ik werd opgevoed door mijn grootouders. Dus ik ben eigenlijk een stuk mijn ouders verloren. Ja, dat is zo bizar. Dat je dus eigenlijk door opa en oma het leven werd ingestuurd. En je eigen ouders dan? Waar waren die? Dat zijn kappers en die werkten heel veel. 'S avonds, heel vroeg, 's morgens, heel laat, 's avonds. Dus die hadden eigenlijk weinig tijd voor mij. En mijn opa en oma woonden op een 200 meter van ons deur. Dus ik sliep daar bij mijn grootouders. Ja. En ik leefde daar bij mijn grootouders. Ging toch ook wel eens die koppen wassen in de kappersaar? In de vakantie wel, en dat was mijn vakantiejob. Elke vakantie mocht ik koppen wassen. Hé, en hoe kijk je daar nou naar? Want ik heb bij wijze van spreken legioenen mensen die zeggen, ja, dat hadden mijn ouders zo niet moeten doen. Ik heb toch iets gemist, het deed wat met de band. Anderen gaan er lichter mee om. Hoe is jouw blik daarop? Op zich is dat niet gemakkelijk, hè, om je om te gaan. Je denkt er vaak aan. Nu zeker dat mijn moeder is dement aan het worden, dus is echt ziek. En waarom is het niet makkelijk om daaraan terug te denken? Ja, omdat je natuurlijk zij hebben een stuk van jou gemist. Want ik ben na mijn 12 jaar op internaat gegaan, tot mijn 18 jaar. Van mijn 18 jaar ben ik naar Brussel gaan studeren. Oh ja. Dus zij hebben een groot stuk van mijn jeugd en van mijn leven gemist. Maar ik heb ook een stuk van hun gemist. Dus die connectie was vrijwel onzichtbaar. Terwijl de connectie met mijn grootouders supersterk was. En wat denk je dat dat met een mens zou kunnen doen? Ja, ik zou zeggen dat je eenzaam zou kunnen voelen, maar op zich is dat niet. Omdat ik heb zo'n goede grootouders gehad. Dat die, ja, dat waren eigenlijk surrogaatouders dan wel. Maar ja, die hebben heel veel vrijheid aan mij gegeven, heel veel dingen meegegeven, onbewust of bewust. En die dingen draag ik nog altijd bij mij mee. En wat had je nou, als je terugblikt, hè, in retrospectief, misschien toch nog wel iets meer met je ouders willen doen, of willen horen, of willen voelen? Waar zit dat gat? Ja, dat gat. Maar ik weet het eigenlijk niet. Ik heb zoiets van, ja, er is een gat, maar is het erg? Ja, ik weet het niet. Misschien heeft dat ook wel hele positieve gevolgen gehad. Ja, misschien ook wel. En ook, ik ben wel door de situatie met mijn ouders veel meer betrokken met mijn kinderen. Heb je het je vader, die nog leeft, dacht ik, wel eens gevraagd? Hij zegt dat zelf. Wat zegt hij zelf? Ja, dat hij toch te weinig tijd gemaakt heeft voor mij. Dat zegt hem dikwijls. Dikwijls? Ja, hij heeft dat toch al de laatste anderhalve jaar toch 4-5 keer gezegd. Omdat hij ook ziet, ja, ik heb 4 zonen. Dat klinkt ongelooflijk, vind ik persoonlijk. We lachen veel, we zijn altijd bezig met elkaar. Maar als hij zoiets zegt... En als hij dan erbij zit, dan zie je hem kijken en denkt hem van, ik heb dit niet. Nee, je hebt 4 van die zoons, daar gaan we het zo nog wel over hebben. Maar als jouw vader zoiets zegt, hè, ik was er te weinig, of wat zeg je dan terug? Dat is het leven, zeg ik dan. Ja, Koen, come on. Ja, nee. Neem je moeder in de maling, zeggen we in Nederland. Nee. Ik vind niet dat ik mijn ouders iets moet verwijten. Nee, maar dat hoeft ook niet. Maar je kan er ook een gesprek over hebben. Ja. En dan is iets anders. Maar mijn vader is een echte Vlaming. Hè. Die praat niet. Dat zijn zijn enigste woorden en daar stopt het dan ook meestal. Is een echte Vlaming iemand die niet praat? Ja. Een echte Vlaming zwijgt. Leg mij eens uit. Ja, een echte Vlaming is heel, heel bescheiden en gesloten. Die zal niet zoals Nederlanders er alles uitflappen. Ik ben nu toevallig anders. Omdat, ja, ik wou niet zeggen, hier een onechte Vlaming. Ik ben een totaal onechte Vlaming. Maar het is wel ondertussen al gelukkig veranderd. Maar de oer-Vlaming van de leeftijd van mijn ouders, dat zijn mensen die niet veel zeggen. Die praten over heel weinig over een persoon. Die praten zeker niet over seks. Die praten zeker niet over andere mensen. Dat is allemaal een gesloten boek. Ja, naar de koers kijken, dat wel. Hè. Ja, dat heb ik wel veel gedaan met mijn vader. Ja. Hoe komt dat echte Vlamingen zo zijn? Geen idee. Wat bedoel, katholieken die lullen toch normaal gesproken je oren van je hoofd? Ja, de priesters wel. Maar de rest moet zwijgen. De schapen moeten luisteren in de kerk. Patroncultuur. Voilà. Plaatsbekleders van God. Niet waar. Ja. Je gaat op een gegeven moment de wijde wereld in. Opa is overleden. Ja, je gaat keuzes maken. Hoe kwam je uiteindelijk in de reclamewereld, later ook in de film? Ja, dat is eigenlijk louter toeval. Ik studeerde, zoals ik zei, aan de universiteit voor sportleraar. Ik had er heel weinig ambities in. Het interesseerde me ook niet zoveel. En toen ik als jobstudent aan het schilderen was in een huis, zag ik daar een brochure liggen van filmschool. En ik dacht... Zo banaal kan het zijn. Filmschool, dacht ik. Ja. Dat moet wel leuk zijn om te doen. Ja. En wat is dan de magie van film? Oh, er is geen magie, het is hard werken eigenlijk. Voor de buitenstaander is er heel veel magie. Voor de binnenstaander is het hard werken. En dat weet je waarschijnlijk ook wel als je documentaires maakt. Is het gewoon, ja, het is bloed, zweet en tranen eigenlijk. Ik mocht een keer met Ingmar Bergman praten in Stockholm. Dat was heel mooi om 2 uur met zo'n grote regisseur te spreken. En toen had je net video. En ik zei tegen hem, dat is misschien wel de doodsteek voor de cinema. Toen zei hij, u begrijpt er helemaal niets van. Mensen zullen tot het eind der tijden nodig hebben om met elkaar in een zwart gat te zitten. Met elkaar naar een verlicht scherm te kijken. En samen te lachen en samen te huilen. Ja. Dat, zei hij, is de magie. Dat zou kunnen, ja. Ja, dat zou kunnen, ik weet het niet. Want wat is dat dan dat de bioscoop niet sterft? Ondanks dat we YouTube kunnen kijken, Netflix kunnen kijken. We gaan toch naar die, ja, naar die 100 rode stoeltjes. Ik denk dat... als je thuis kijkt, dan ga je plassen als je wilt plassen. Ga je, als iemand aan de deur belt, ga je de deur open doen. Als je in die zaal zit, is het eigenlijk, maak je connectie met die film. Ja, persoonlijke connectie. En je voelt die anderen naast je ook. Soms niet. Soms vervelend als je lawaai maken. Soms anders. Ja. Omdat je, ja. Ik heb weinig contact met anderen in de cinema. Ik voel vooral de connectie met de personages en wat de film mij weer wil vertellen eigenlijk. En die connectie, dat heb je nooit, bijna nooit, als je voor een televisiescherm zit. Nee. Behalve als het voetbal is of wielrennen is. Heb je nou ook als kijker, niet alleen als maker, dat je een aantrekkingskracht voelt van het geweld? Nee. Nee, niet echt eigenlijk. Ik vind wel, Ik vind het absurd als film geweld ontwijkt terwijl het over geweld gaat. Net zoals ik het absurd vind dat er in veel films... De film kan heel leuk zijn en dan heb je een vrije scène en dan krijg je muziek en een bepaald lichtje. En dan is die seksscène helemaal een soort van poëtisch-achtig iets. Dan denk je van, hey, seks is toch maar seks. En dan stappen ze uit bed met onderbroek aan. Ja, en ze komen altijd gelijktijdig klaar ook. Ja, is dat bij jou niet? Bij mij is het altijd wel. Ook anno 2024 nog. Ja, het is verbijsterend. Maar wat dus, is dan de reden dat jij toch eigenlijk iedere keer uitkomt bij films waarin dat zo zit? Ik heb begrepen, je gaat werken aan een film over Congo. Ja. Speelt in 1890. Ja. Hoeveel mensen zijn er vermoord door de Belgische bezetter? Dat hangt af van geschiedkundige tot geschiedkundige. Maar tussen de 5 en 10 miljoen mensen zijn door de kolonisatie vermoord. Ja. Of gedood. Nou, dan kun je er dus ook niet omheen dat is gebeurd. Dat zal ongetwijfeld ook weer in beelden opduiken. Daar mag je niet omheen. Nee. Wat is het dat je eigenlijk altijd naar films gaat waar dergelijke dingen in zitten? Ik weet het niet. Ik denk dat het heeft vooral te maken... In veel van mijn films zit een soort van sociaal aspect. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. Het willen rechtzetten van een situatie. Het sociaal aspect van de film. Ben jij stiekem een idealist? Nee, maar mijn grootvader was dat wel. Ik denk dat het met hem te maken heeft trouwens. De gezet? Ja, hij was een voorvechter voor het sociale recht. Ja. En hij kon razend kwaad worden. Alhoewel dat hij eigenlijk nooit exterieur razend kwaad werd. Maar hij was heel rustig. Maar ik kon wel zich heel slecht voelen als er sociaal onrecht aangedaan werd. En dat heb ik ook wel. Oké. Dus er moet een spoor van een illusie zijn dat zo'n film een verschil zou kunnen maken. Ik geloof er vast in. Dat film een verschil kan maken. En ik vind dat ik als filmmaker een must om dat te proberen. En wanneer heb je gemerkt, verdomd, die film maakt een verschil? Nooit. Maar met Skunk heb ik wel gemerkt, dit maakt een verschil. Nou ja, er wordt over gepraat. Ja? Kun je het verschil ook zien in die instellingen, in die gezinnen? Ik hoop het wel, ja. Dat komt. Dat er daarover gepraat wordt en dat dat eventueel evolueert naar een verschil. Dat vind ik wel belangrijk. Het is ook voor veel mensen een therapeutische film gebleken. Dat vond ik speciaal. Mm-hmm. Dus ik heb mensen gehad die mij sms'en stuurden van dank je wel om die film te maken. Ik heb mijn ouders teruggezien. Mm-hmm. Ik ben gans mijn leven afgeslagen geweest. En nu ben ik een gelukkig persoon met een gezin. Maar ik ben zo blij dat ik die film gezien heb. Omdat dat eigenlijk precies... dat ik met mezelf in de treinen kon komen bijna. Ja. Dus, en je vader, met wie er moeilijk te praten is over gevoelens en het gat dat er was. Heeft hij de film gezien? Zeker. En vertel eens. Die was wel ontroerd en gepakt door de film. Het is een heel mooie film. Het is een prachtige acteur. Het is erg wat dat er die kinderen aangedaan wordt. Ik ben blij dat je dat gemaakt hebt. Ja. En herkende hij dingen? Nee. Hij heeft nog maar in... Maar één ding in mijn films herkend, dat was mijn tweede kortfilm. Daar zegt personage... mijn vader zei altijd, een gezonde geest in een gezond lichaam. Koen, stel je de dingen nu niet iets te rooskleurig voor? Nee. Je vader had een vader die dronk. Ja. Je vader had een vader die hem verliet. Ja. En nou doe je net alsof tralala... Nee, maar dat is... Ik ben een Vlaming, hè. Ja, dat is wegzaam, ja, maar hè. Zo kom je hier nee, niet nee, weg. Nee, maar... mijn vader heeft ook echt zware trauma's van zijn vader gehad. Ja, maar waarom deed je nou net als je vader, daarnet, een minuut geleden nog maar... Een gezond lichaam en een gezonde geest. Ja, maar dat is wel zo. Wat gebeurde daar nou? Niet. Dat was een reflectie van hetgeen mijn vader zei tegen mij. Ja, maar ik bedoel, je deed net alsof het allemaal oké was. Maar hij heeft dus ook zijn wonden opgelopen. Ja, maar iedereen loopt wondes op, hè? Ja, maar waardoor komt het dat jij dat dan toch eigenlijk ook zo handelt? Dat is mijn gevoel van humor, vrees ik. Mijn uitweg ook. Dat is jouw cover-up. Ja, ik probeer wel dingen te vermijden door ze weg te lachen. Ja. Dat is ook een manier natuurlijk om het lichter... Om ermee om te gaan, wat je doet of meemaakt. Denk ik dan. En heeft je vader wel eens eerder gehad dat een film hem zoveel deed als Skunk? Mijn tweede film was 22 mei. Dat gaat over... dat is eigenlijk een te experimentele film over een zelfmoordterrorist, zou ik kunnen zeggen. Maar het was geen echte terrorist. Een zelfmoordterrorist. Ja. Okay. Maar dat was een heel vrij experimentele film eigenlijk. Veel te experimenteel voor het onderwerp. En toen hij uit de zaal kwam, keek hij wel naar mij van... Who are you? Waar kom jij vandaan? Jij vindt het ook leuk, hè, dat het zo raadselachtig is, volgens mij. Nee. Je zit toch ook een beetje te genieten van ook, dit. Het is ook zo, kun je aan alles zwaar tillen. Ik til aan mijn filmonderwerpen heel zwaar. Maar voor de rest ben ik maar gewoon wie ik ben. Hè. Ja. En je zoons, hoe kijken die naar zo'n film als Skunk? Die zijn welke leeftijd? 28, 26, 16, 13. Ja. Vier stuks. Vier stuks. Een beetje uit die categorie, leeftijd. Ja, twee verschillende moeders. Ja, twee nesten. Twee huwelijken of relaties. Hoe hebben zij gereflecteerd op de film? Eigenlijk wel goed. Maar ze hadden natuurlijk heel veel meegemaakt. Hè. Dus mijn derde zoon, die is eigenlijk vaak mee geweest naar de set. En die heeft eigenlijk alle rustjes ook bekeken en zo. Dus is helemaal in die film gegaan. Ja. Die wil alles zien wat ik aan het maken was. En een van je zoons is autistisch, toch? Ja, autisme spectrum stoornis. Ja. Hoe zie jij nou dat de zorgwereld, dat de scholen... waarover Skunk tot op zekere hoogte gaat, met hem omgaan? Heel slecht. Heel slecht. Want? Ja, die... Zo'n kind wordt eigenlijk niet begrepen. Die wordt eigenlijk weggeduwd. Hij geeft natuurlijk... Hij maakt heel domme opmerkingen vaak. Of hij doet rare acties. Die typerend zijn voor wat hij heeft. Maar dat wordt niet zo begrepen. Dat wordt gezien als een, hij wordt eigenlijk gezien als een soort van anarchist. Of een soort van vervelend kind. En die heeft het heel moeilijk in school. Die wordt eigenlijk, veel leraars kunnen daar niet mee om. En wat doe jij dan als vader? Die bezorgd is over zulke jongeren, anders had je school ook niet gemaakt. Als vader en moeder, hè, want we zijn met twee natuurlijk. Ja, hè. Ik moet hard op mijn tanden bijten. Om de dingen niet erger te maken. En mijn vrouw die is slim en sterk genoeg om eigenlijk gewoon dat cool uit te spelen. En iedere keer contact op te nemen met de zorgjuf en met de CLB. En die dingen te bespreken. Want je weet... Als je reageert tegen een leraar, dan is je zoon slachtoffer. Ja, maar als leraar een zoon vernederen, pesterige dingen naar zijn hoofd gooien, moet je dan zelf altijd maar zo ongelooflijk redelijk blijven? Je moet ja. Want je bent dat verplicht tegenover je zoon. Ja. Want je weet, van zodra dat je een actie onderneemt, is het zwarte schaap. Tja, dat is toch een... Toch ook een ironische parallel met die Liam die echt ten onder gaat natuurlijk. Dat is nog wel even een verschil. Een groot verschil, maar toch merk je dat daar eigenlijk heel weinig tegen gebeurt. Tegen leraars die uw kind aan de kant zetten of de onpas en te pas buiten zetten. Of zelfs, is altijd gebuist. Ja. Is altijd gebuist voor de leraar, heeft altijd 49,5 op 100. Ja. Dat weet je van... Ja. Ja, wat ik ervan opsteek is, en in jouw particuliere situatie en in de film, dat het ongelooflijk moeilijk is om jonge mensen te redden als het eenmaal fout gaat. Ik denk dat het niet zo moeilijk is om jonge mensen te redden, maar je moet willen luisteren. Je moet er willen voor openstaan. Ja. Je moet ook kunnen aanvaarden van, die jongen heeft autisme, die jongen heeft dit. Oké, hoe ga ik daarmee om als leraar? Wil ik daar tijd aan besteden of niet? Zo niet, waarom ben ik nog leraar? Ik zou zeggen, op met Skunk naar die school. Laten zien, praat ja. Met die leerlingen en met die leraar. Ik hoop het wel, ja. Koen, we hebben in Kunststof altijd een tegel. En we vragen aan het eind van de uitzending om daar een wijs woord op te zetten. Of iets wat je jezelf eerder in de uitzendingen te horen zeggen, waarvan je denkt, ja, dat was best wel mooi. Ik vertel, terwijl jij hierover nadenkt, even dat na achten... 5 dagen in Maastricht is. Kraamkamer van de Europese Unie, niet waar. En dat gaat daar vanavond over kiesleeftijd. 16, dacht ik, hè? In België mag je stemmen. En ja. Moet je stemmen, toch? Moet je stemmen, ja. Ja, ja, ja. Dus je zoons moeten stemmen. Ja. Wat heb jij gestemd? Of wat ga je stemmen zonder? Goh, ik ben enorm aan twijfelen nog. Ik ben de hanging kiezer. Okay. Op dit moment, omdat het land zit zo in een rechtse kant aan het uitvaren... Okay. Dat ik sowieso een tegenstem moet bieden. En op je tegel staat, you're not alone. Voilà. Dank je wel. Dank u wel, meneer Mortier. Morgen is er het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er weer met dichter Manu van Kerspel. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. De komische musicalhit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hitmusicalcomedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileummusical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitademusical.nl. Oh nee. Ruitschade? Maak vanavond nog een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Mijn baas... Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Voordeur, achterdeur, binnendeur. Nu bij Hubo 25% korting op elke deur van Kendo. Niet zo'n Kendo hetzelfde. De vakman van Hubo hangt elke deur graag voor je af. Deur nodig? Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl.